Sprawdzamy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 kwietnia, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. O 9 rano ósmoklasiści zaczną rozwiązywać zadania z polskiego. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że egzamin odbędzie się wszędzie. GOPR-owcy podsumowali swoją pracę w sezonie zimowym w Beskidach. Mieli blisko 2000 interwencji. W Lipnicy Murowanej pobito rekord. Ustawiono tam 38-metrową palmę. Ponad 377 tysięcy uczniów o 9 rano zasiądzie do pisania egzaminu ósmoklasisty. Zaczną od rozwiązywania zadań z języka polskiego. Przed weekendem szefowa resortu edukacji Anna Zalewska zapewniała, że pomimo strajku nauczycieli egzamin się odbędzie. Mamy jednoznaczne informacje od kuratorów i wojewodów, że jesteśmy do tych egzaminów przygotowani. Z dużą radością chcę powiedzieć, że przyrasta liczba wolontariuszy. Dzisiaj to już 10 tysięcy osób. Zapraszamy Państwa dalej. To między innymi dzięki Wam przeprowadziliśmy sprawnie egzamin gimnazjalny. W tym roku po reformie systemu edukacji egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony po raz pierwszy. Potrwa w sumie do środy. We wtorek uczniowie będą zdawać matematykę, a dzień później język obcy, głównie angielski. Policja ustala szczegóły nocnego wypadku w Chełmie, w którym zostało rannych 7 osób. Nie wiadomo bowiem, kto kierował jednym z aut, które brało udział w wypadku. Do zdarzenia doszło o 2 w nocy. Jeden z kierowców wyjeżdżających z ulicy Podporządkowanej doprowadził do wypadku, wyjaśnia Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej. Wszystko wskazuje na to, że wymusił pierwszeństwo przejazdu, doprowadzając do zdarzenia z drugim autem. Jeden z samochodów uderzył w ścianę kiosku, który znajdował się nieopodal. W sumie uczestników tego zdarzenia było 7. W jednym pojeździe podróżowało 2 mężczyzn w wieku 26-27 lat, natomiast w drugim kierowca, który przewoził 4 pasażerów, wśród nich były 2 młode kobiety. Pozostanie w szpitalu 4 osoby. Są to mężczyźni, którzy jechali właśnie jednym z tych Audi i 2 pasażerów z tego drugiego samochodu. Stan jednej z tych osób jest bardzo ciężki. Blisko 2000 interwencji mieli w sezonie zimowym GOPR-owcy w Beskidach. W większości pomagali narciarzom na stokach. Mieli też ponad 150 interwencji niezwiązanych z narciarstwem. To m.in. 85 akcji ratunkowych i 45 wypraw. Pomocy udzielili ponad 180 osobom. 3 osoby tej zimy zmarły w górach. Teraz w Beskidach jest już wiosna, chociaż w wyższych partiach gór wciąż leży sporo śniegu. Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Tłumy turystów, setki palm, w tym kilkadziesiąt najwyższych w Polsce. Po raz 61 w Lipnicy Murowanej był konkurs palm i rękodzieła artystycznego. Oczywiście kwiatki bibułkowe to podstawa, zboża, różne rośliny, trawy. Bibuła i krypina. Jak wysoka ta palma? 12 metrów i 10,60. I zawsze dziadek mi pomaga robić palmy. To mi się bardzo podoba. Przekazanie tradycji, żeby chciały kiedyś moje dzieci też robić palmy. No pięknie, super. Jestem pierwszy raz, zawsze marzyłam, żeby przyjechać. Zawsze wreszcie przyjechałam. A w tym roku padł rekord wysokości palmy. Andrzejowi Gorylowi wraz z rodziną udało się uwić palmę o wysokości blisko 38 metrów. Rekord został pobity o ponad metr. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 1 lokalnie na zachodzie i południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie duże, a na termometrach od 8 do 12 stopni. Taka sama pogoda będzie we wtorek, a zacznie się poprawiać od środy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Różne porozrzucane kawałki historii ułożyły się tu obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ja przynajmniej tego nie wiem. Od najbliższego poniedziałku, około 11:50. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. The early lights of winter love. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że mamy dziś urodziny dobrego gitarzysty. Jego dokonania są liczne i wspaniałe, a jednym z nich jest takie oto, że jest autorem riffu gitarowego, który to riff jest, jak sądzę, jednym z dwóch, trzech, no może czterech najczęściej ćwiczonych przez początkujących gitarzystów na całym świecie. Choćby ten jeden gitarowy riff rozpoczynający utwór Smoke on the Water daje mu przepustkę do historii rocka. No a przecież było tych dokonań znacznie, znacznie więcej, zwłaszcza w czasach, gdy grał w zespołach Deep Purple i Rainbow. Richie Blackmore ma dzisiaj 74. urodziny, gra na gitarze ponad pół wieku. W 1960 roku zaczynał jako 15-latek. W latach dojrzałych, to państwo wiedzą doskonale, Richie porzucił hard rocka i został minstrelem u boku swojej śpiewającej kobiety. No ale cóż, każdy gra swoją historię, tak jak mu serce i czasami kobieta dyktuje. Thank you. Dzisiejszy jubilat, dobry gitarzysta Richie Blackmore wystąpił w Minimaxie. Proszę Państwa, zamykamy zgłoszenia internetowe w sprawie koncertu pana Artura Andrusa. Będzie losowany, losowanie niezbędne w tej sprawie i postaram się uczynić to niedługo. A teraz pozostając jeszcze w kręgu dobrych gitarzystów, zajrzymy na płytę gitarzysty z Holandii Juliana Sasa. Holenderskie tradycje gitarowo-bluesowo-rockowe nie są może zbyt bogate, ale był kiedyś taki zespół QB and the Blizzards i miał dobrego gitarzystę Elko Hellinga. Ktoś to jeszcze pamięta? Julian Sass to jest nowsza generacja holenderskich wykonawców z kręgu gitary, kompozycji bluesowo-rockowej, wychowany, jak Państwo słyszeli, na światowych, najlepszych tradycjach. Nowy album nosi tytuł Stand Your Ground i to było nagranie tytułowe, a na tej płycie oprócz takich typowych bluesowych rockerów Julian Sass proponuje także nieco bardziej refleksyjne utwory i pochyla się w tych utworach nad problemami tego naszego świata. Thank you. faces empty promises, asking to be my friend. Many words have been spoken, nothing really has been said. When will we know the truth? When do we see the light? It's time to wake up now, people, and open up our eyes. I guess the time is now. The truth must be told. Guess the time is now. We gotta take control. I said you all spread the gospel from that dirty TV screen. Said y'all seem good looking, babe, before you start selling me your dreams. Guess the time is now. The truth must be told. I guess the time is now. We gotta take control. It's like anything that we say, anything we want. Like anything we feel, you just throw it all away. Anything that we see, anything that we hear, it's like anything that we lose. Only spread the fear. A truth to find, yeah. Guess the time is now. The truth must be told. I guess the time is now. We gotta take control. I guess zgodzą się Państwo, słychać wyraźnie, że ten artysta analizował nagrania Gary Moore'a i innych podobnych wykonawców z Holandii. Julian Sass, jego nowy album Stand Your Ground. Reprezentację Minimaxu na koncert pana Artura Andrusa 23 kwietnia w Teatrze Roma w Warszawie stworzą pani Urszula i pani Iwona z osobami towarzyszącymi i mam nadzieję, że opiszą nam, jak wydarzenie przebiegało. No a teraz niespełna pół godziny do końca Minimaxu i pora na zapowiadany dzisiaj Archive. Brytyjski zespół Archive 10 maja wydaje nowy album. Album nosi tytuł 25. To oczywiście płyta jubileuszowa i płyta złożona głównie z utworów już znanych. Zaczyna się od sławnego utworu Again, z pewnością nieprzypadkowo, ale to nie jest typowy składak i spróbuję Państwu o nim nieco opowiedzieć. Najważniejsze jest to, że na tej płycie będzie także nowa muzyka i to nie są jakieś zabytkowe utwory z tej 25-letniej historii, jakieś odrzuty i znaleziska z dawnych sesji. To jest nowa muzyka, 8 nowych utworów nagranych teraz i celowo do tej płyty dołączonych. Oto jeden z nich. Will you know how to die? Deleting yourself from life. Erase your face from time. Thank you. To nowa kompozycja RKF, nosi tytuł Erase. Będzie na tej nowej majowej płycie, pojawi się jako ósma na wydaniu czterokompaktowym, a jako siódmy bodajże utwór na wydaniu dwukompaktowym. No bo jak powiedziałem, to nie będzie typowy składak, proszę Państwa. Po pierwsze, to będzie płyta złożona z utworów starych, tych, które już pojawiły się na różnych płytach, i z utworów nowych. I one będą wymieszane, to nie także dodane te nowe. I to nie będzie składak chronologiczny. Nie o to chodziło. Zaczyna się całość od Again, no a później jest dzieło nowe jakby, ułożone przez zespół Archive'a, zwłaszcza jak się domyślam, przez jego dwóch liderów. Wśród tych utworów nowych i starych będzie ten, który już Państwo najpewniej znają, czyli utwór Remains of Nothing, nagrany z udziałem zespołu Band of Scores.

Teraz do Państwa uszu tylko. Myślę, że są Państwo pierwszą światową słuchalnością radiową, która będzie mogła posłuchać fragmentu tego utworu, no bo cały nam się już nie pomieści i jeszcze nie pora, ale fragment nagrania Heartbeats. No i proszę mi wybaczyć, tyle na razie do Państwa uszu tego utworu, który, tak jak podejrzewam, choćby długością, choćby pomieszczeniem na płycie, koresponduje z utworem Again. No i rozwija się nadzwyczajnie, co Państwo usłyszą już niedługo. Tyle na razie, choć temat na pewno będzie wracał o nowej, ciekawej, głównie ze względu na ten nowy materiał, choć i samo ułożenie całej płyty będzie też interesujące. Tyle o nowej, nadchodzącej w maju jubileuszowej płycie zespołu Archive. No to teraz jeszcze niespodzianka z ostatniej chwili. Historia prawdziwa, opowiedziana w piosence. Thank you. Zmówiły się dziewczynki na kolorowe drinki, przelewane żalem w czarę. Szepty i plotki, upijana piana toczy im się wzrost. Historia prawdziwa, opowiedziana w piosence Cukierek albo psikus. Joanna Forbrot zaśpiewała, Roman Forbrot zagrał na gitarze, oboje napisali dzieło. Po punktach zwrotnych idzie nowe, taką mam wiadomość od wokalistki. I to wszystko w dzisiejszym Minimaxie. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Piotr Kaczkowski za tydzień poprowadzi Minimax. To wszystko. Dziękujemy.